Chaque le que je gâte que bête calé zate. Mangele su prebhate avaprani bishke Sunadharam kagyan isem sukhe shanti hai Moksha Nirvana Yat Vanim Buddhaki Shuddha Dharam Ki Jyot Agjar Agjar Me Bhara Mangale Uttaprute Buddhavani Mithi Ghani Misere kese bhule Kalyani mangalamaye Bhara Amrit Ras Ghul Samanta Chakravarish Atra Gacchanta Devata Atra Gacchanta Devata Atra Gacchanta Devata Sat Tamman nirajase sunan ശ്രവണകാലോ അയം വദന്ത ശ്രവണകാലോ അയം വദന്ത ജയ ജയ മംഗ

भुजंगं च प्रणामहे। औषधं च इमं मन्त्रं भुजंगं च प्रणामहे। भुजंग सति संखजु धम्मानं विचयो तथा वीर्यं पीति प्रसद्धि भुजंगा च तथा परे समादुपेक्ख भुजंग सत्ते सर्वदर्शन मुनिना सम्मदखत भाविता बहुलिखत सम्मत संतियभिन्याय निबाणाय च बुद्धिया एतेन सच्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद एतेन जज्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद एकस्मिं समये नाथु मुक्कलानं च कस्यपं गिलाने दुखिते दिश्वा भुजंगे सत्तदेशये ते चतं अभिनंदित्वा रुगमचिंजुतं घणे एतेन सज्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद एतेन सज्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद एकद धम्मराजभि गेलन्येनाभिपीडितु चन्दत्थेरेन तञ्जेव भणापेत्वान सादरं सम्मुदित्वानियाबद तम्हावुट्ठासिठानसु एतेन सज्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद एतेन सज्वज्येने सुत्तिते हुतु जवद पहिना ते च अबध तिन्नन्नं विमहेजिन मग्गहत किलेजव पतानपतिधम्मतं दीन सज्जने सुते हुद इतीन सज्जने सुते हुद इतीन सज्जने सुते हुद यानिधुतानि जमागदानि भुमानि वायानि यंदरिगे तत्त्वगदंगे मनुजबुजदं बुजंगनमजामजुदयुद धम्मंगनमजामजुदयुद Jesus. Siddharthi ke jitne prani